abovi kemaswa. Yokanze mboyo na saleli. Muninga na yo. Kale. Oto zali kolela tango nyonso. Isabana ya Afrika tokolela kale. Iwa. Meka kutika disimu. Tosi peto ke mingi. Ah kale. Chelo Sima Fika Memeli biso ya kale na malita o biso baleki baye o to tikali na mawa o Ah Serge Masengo Yo tiki moli moya lo komo na pasie O tiki moli moya juna mumba Boda boda ko Yo tiki moli moya papite se na bwale O tiki moli moya dilumo na na pasie Yo tiki moli moya president Chora mbemba na bwale Si maromasia, o tale langa li kambonga na li la kona nanio, onga yo yo susie. Gouverneur Zino Faka. Kamba, yena mama Maria. Lelonga la tika linga ima akar. Reza kale alinga kinga imingie. Azara kiko benga nga ikodelo. Pombo, lelo akangi miso ye akena ye. Lelo akangi miso nga la tika linga ima akar. Botuna la la tere bando tose a ye. Nzambe ye mopesi, nzambe ye mozwi Yo memeli biso ya kale na malitao Toti kale na mawa kolela kaka kolela Ritante mbise uwe Yasamito mkubwa Nzambe wangai e mbono kwa sala biso romboye Preza kale rombono tiki biso na mawa Yo moto tomela kina yo toni ya kina yere Koma na buturu bato babandi kolela ya kale Bobenga yena kombo ye zongi sate Bobenga yena kombo ye yoka mawatengo Iwa yesini kumama yego Kadafi makia dina mawa Madi madimba Anye preza kale o Lale lale mama kia diye Dokotolo ilumba Ah kale Kala otiki biso na mawa Kale Ya solo liwa Ezali ya biso banso Yango kale Tokoki kobosa na yote ata moke Kote Olingana ki mingi Olingaki pe bato mingi na mokili Kale Tala Bato nusu mbele na pasi Pasi Koko lezani nzela ya biso nyonso Kale tala Oke nikope mbele mboto Inspecteur Makwa Apa mese Mokanisa yo Preta kale ya sara otiki biso na mawae Mawae Na mboka ya mawasa kibako yo kakae Mawae Kinera biso na mbona bandoto Mawae Saksi kilulu Preza kale ya solo ya siki biso na mawae Mawae Ya mushinga na mboka ya bawa siki bako yo kakae Mawae Singera biso pe mavungu.